like a long lost friend. Sometimes they calm you like the ocean's end, but sometimes they break your heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dziś nagrania z jednej płyty. Dust of Souls, okruchy duszy. Kompakt sygnowany hasłowo, ambient, eksperyment, muzyka plemienna. Płyta wydana pierwotnie w 100 egzemplarzach. To już nieaktualne dane. Okruchy duszy oferuje kilku światowych wydawców. Także z Hongkongu i z Polski. Na początek dodam tylko, proszę zająć wygodne miejsca, gdyż dziś w projekcji studia odkryją Państwo duchową moc ambientu. Znany koneserom angielski artysta ukrywa się pod pseudonimem Rapun. Thank you. Thank you. Shadow and Voice. Czy w nagraniu Rapuna odkryli Państwo znacząco różniące się inspiracje twórczością Karlheinza Stockhausena i krautrockiem lat 70. Urodzony w 1955 roku angielski performer i kompozytor swoje profesjonalne granie rozpoczął w latach 80. Ambientalne szlify doskonalił w grupie Soviet France. Dziś ma w dorobku kilkadziesiąt płyt nagranych solo bądź z zapraszanymi muzykami. Utwory Entering the Line i In the Dream of Rivers. płyta Okruchy duszy. Rapun, właściwie Robin Story. Utalentowana, a zarazem bezkompromisowy, uniwersalny twórca. Gra, nagrywa, komponuje, kręci filmy, montuje obrazy, maluje. Miał autorskie wystawy w Rosji i w USA. Podobno ujawnił się ostatnio jako pisarz. Bodaj najdziwniejsza tajemnica Robina Storeya, Rapuna, z wywiadu. Słucham dźwięków filmowych na aparaturze hi-fi. Nie oglądam telewizji. Nie mam telewizora. Co na to uczniowie Rapuna? Między zajęciami słuchają Okruchów duszy z kompaktu oryginalnego nauczyciela. Kolejne tytuły Into My Own i Where Angels Weep. Dziś w studiu El Muzyki mogli Państwo zderzyć się z dźwiękowymi eksperymentami Robina Storeya. Awangardowy artysta, udzielający się jako rapun, próbuje wprowadzać słuchaczy w ambientowe transy. Delikatne głosy, na ogół nierozpoznawalne akustyczne i elektroniczne instrumenty, szczątkowe melodie, rytmy, w których najbardziej liczy się zainteresowanie odbiorców nieznaną im dotąd dźwiękową fakturą. Soundscapes, sonopejzaże obecne w muzyce transowej i ambiencie, traktowane jako brud w akustycznym otoczeniu, przez innych doceniane są w wymiarze ekologiczno-estetycznym. Dziękuję Państwu.